ये वो लोग हैं जो ईमान लाए हैं और जिनके दिल अल्लाह के जिक्र से इत्मीनान हासिल करते हैं। याद रखो कि सिर्फ अल्लाह का जिक्र ही वो चीज़ है जिससे दिलों को इत्मीनान नसीब होता है।